Meerte van der Drift. Een goede avond vanuit Heesselt. We staan bovenop de dijk met uitzicht over de Waal. En de zon die zakt steeds verder. Vogels scheren over de uiterwaarden. Boten trekken langzaam voorbij, volgeladen met containers. Hollandse meesters die zouden hier een puntje aan kunnen zuigen. We zeiden het net al tegen elkaar. En je hoorde ook al Jacqueline Maris zingen. Maar ze zong ook over het licht van de ondergang. Want stukje voor stukje wordt deze honderden kilometers lange dijk versterkt. De dijk moet verhoogd of verbreed worden om sterk genoeg te zijn voor het extremer wordende weer. En die dijkversterking die heeft grote gevolgen voor de mensen die hier wonen. Muren scheuren, stukken grond worden onteigend en er ontstaan onveilige verkeerssituaties. Het wantrouwen groeit. Het wordt de bewoners maar niet duidelijk waarom die dijkversterking ten koste moet gaan van hun eigen grond. Zo is het, hè? Goedenavond, Casper Heineken. Henny. Hallo. Damkot, welkom. Goedenavond. Henny, we hebben deze radiobus geparkeerd op de dijk, recht tegenover jouw huis. Nu zie ik uiterwaarden en een stuk grasland, dus tussen de Waal en de dijk. Komt het water, loopt het wel eens onder hier? Het loopt regelmatig onder, althans tenminste 1 of 2 keer per jaar. Hoeveel meter zitten we nu van de Waal? 150 meter ongeveer. En dat water kan... Het water loopt hier door aan de dijk, ja. En in normale omstandigheden zou ik zeggen, dan staat er ongeveer 1 meter, 1,5 meter, 2 meter water hier tegen de dijk aan. Ik kan me bijna niet voorstellen als je het zo ziet. Enorme plas. Ja. Enorme plas. Nu loopt er, ik zag net een paardje voorbij lopen. Casper, jij hebt het meegemaakt, het hoogwater van 95. Je bent toen geëvacueerd, maar zelf gebleven. Wat herinner je nog van die dag? Nou, het was wel bijzonder. Het werd heel stil toen iedereen vertrokken was. Natuurlijk uit het dorp, de koeien en de mensen. Maar uit van mijn kleine plekje de kinderen, de geit, de paarden, de hond. Alleen ik bleef met de kippen en de kat bleef ik achter. Als een kapitein op zijn schip. Waarom? Ja, dat stond toch in het water en ik wilde er wel bij blijven om te kijken of ik misschien nog meer kon redderen. We hadden de piano op kistjes staan en de boeken naar boven. Of je moet even een beetje schipperen. Alleen ik kon op de hoogste vloer van mijn huis nog met laarzen lopen. Dus, en ik had de kachel in de keuken, had ik nog brandend. Dus het was wel bijzonder. En ook eng? Nee, ik heb het niet als eng ervaren. Nee, ik dacht, het huis staat er al sinds 1890 of zo. Die heeft het wel vaker meegemaakt. Ik voelde me wel veilig. En dan zie je wel de kracht van dat water. Hoeveel dat is. Hoe ver het kan komen. Ja, dat was inderdaad wel op die woensdagavond. We hadden een aanbouw aan het huis die er voordat ik er kwam wonen al tegenaan was gezet. En toen was het door het hoogwater waren de golven ook aan het opstuwen. En die klapten daartegen aan. En dat kraakte wel een beetje. Maar... Henny, jij luistert mee. Herinner jij dit nog? Zeker. Want ik heb in die tijd, toen iedereen werd geëvacueerd... heb ik een aantal bedrijven geholpen om melkvee en koeien dus te helpen verhuizen naar de Achterhoek. Dat was nogal een indringende gebeurtenis, kan ik zeggen. Als je een boer met 60, 70 koeien en met een volle stal die dan aan het eind van de dag leeg is. Dat is heel indrukwekkend, kan ik je zeggen. Ja, waarom? Omdat het betekent dat het bestaan van die mensen mogelijk op het spel staat. En dat je niet weet wat er gaat gebeuren. En dat je maar moet afwachten wat er met je vee gebeurt. Die ergens anders in Nederland onder dak moesten worden gebracht. Ja, en dat moet maar net kunnen. Precies. Nou, ook toen, na die gebeurtenis, is er besloten om de dijk te versterken. Casper, ook het stukje bij jouw huis moest opgehoogd worden. Er zijn 2 metalen damwanden de grond in getrild en je huis raakte beschadigd. Wat gebeurde er? Nou, die damwand, het waren platen van 15 meter lang. Die werden de grond in getrild. Met echt, ja, met aardbevingskrachten gaat dat gepaard. En de grond die volgt dan de lijn van die damwand die heel haaks de grond ingebeukt wordt. En het huis zelf, dijkhuisjes, zeker de buitendijkse huisjes, die gaan altijd een beetje schuin staan naar de Waal toe. Dat is gewoon omdat de grond stijgt en zakt en het water. En de hele noordgevel, die was weer waterpas gaan staan. Conform die damwand die er een meter of soms minder dan een meter van het huis was ingeslagen. Waardoor het huis eigenlijk een bouwval werd. Wat gebeurde er? Nou ja, de scheuren waren zo groot dat er geen verband meer was tussen de noordgevel en de rest van het huis. Dus je kon er je hand in steken? Ja, bovenin kon je kon gewoon naar buiten kijken. En toen kwam er een schadeafwikkeling die heel erg bedroevend was. We kregen 5000 gulden schadevergoeding. En na een hele hoop soebatten met een advocaat nog een keer 5000 gulden. En toen was de enige mogelijkheid nog om een bodemprocedure te beginnen. Nou, als je daaraan begint, dan moet je de bewijzen, moet je al het bewijs laten staan. Dus dan kan je je huis niet gaan verbouwen. Dan woon je dus in een bouwval, zolang die rechtszaak duurt. Dat zijn Groningse toestanden, om het maar even zo te noemen. En daar heb ik toen voor gepast. Ik ben zelf gewoon aan het huis gaan. Dus je hebt eigenlijk die schade niet vergoed gekregen? Nee, ik heb het huis zelf afgebroken en zelf weer opgebouwd. En dat betekent wel dat je er nog steeds woont. Maar dat betekent ook dat er mooier wel iets dan wie ook in jou is gebeurd in de relatie tot het waterschap en de provincie. Ja, die relatie was wel enigszins verknald. En toen zou er nu een nieuwe dijkronde komen, een nieuwe verzwaringsronde. En toen ben ik natuurlijk bij die bijeenkomsten gegaan. Toen werd me gezegd, nou, aan jouw kant gaat niks meer gebeuren. Dacht jij gelukkig? Ik denk, nou, dat had ik ook niet verwacht. Omdat die damwand toen de tijd iets van 4,5 ton heeft gekost. Dus het heeft wel wat gekost om dat huis te sparen. Daar heb ik trouwens te danken aan de commissie Boertien. Dat is een parlementaire commissie die zich ging buigen over de problematiek rond de dijkverzwaring. En de mogelijke schade die dat oplevert. Nou, ook vooral het slopen van huizen. Want ze wilden per se niet buitendijks gaan bouwen. Ze moesten echt binnendijks. Je mocht niet iets van de rivier afsnoepen, van de rivierscapaciteit en de uiterwaardecapaciteit. En daardoor moesten er huizen gesloopt worden. Wat me nu verbijstert, want ze zijn inmiddels bij Ophemert de dijk voor de hele dijk 18 meter aan het verleggen richting rivier. Dus we hebben een andere visie gekregen dan in 1995. Ja, maar volgens mij had die visie in 95 ook wel aangepast kunnen worden. Maar goed. Henny, hoe luister je hiernaar? Ja, met herkenning. Ja, want wij hebben uitzicht op jouw huis. En binnenkort zou het kunnen dat een groot deel van de voortuin, ongeveer 400 vierkante meter, bij jou wordt onteigend. Klopt. Wat gaat er gebeuren? Nou ja, wat er gaat gebeuren is dat ze hebben hier de dijk nodig, omdat de weg hier die langs drie huizen loopt beneden, daar gaan ze een steunberm tegen aanleggen. Dus er komt een enorm stuk dijklichaam tegen de huidige dijk aan te liggen. En dat betekent vervolgens dat er ook een heel schuin talud komt. Met als gevolg dat ze ongeveer 350 tot 400 meter van onze tuin nodig hebben. Ik zie hele hoge bomen. Ja, dat klopt. Hele mooie oude bomen, meer dan 50 jaar oud. En er zijn een aantal, een oude perenboom, die er ook al vele tientallen jaren staat. Zolang ik al woon, was die al een oude boom. En dus de hele voortuin wordt in feite dus overhoop gehaald, wordt gesloopt. Die bomen moeten gewoon verdwijnen in de visie van het waterschap. En dat betekent dat het hele vrije uitzicht en eigenlijk wat we hebben op onze tuin, ja, we krijgen een uitzicht op een dijklichaam. Dat gaat er gebeuren. En wat betekent dat dan voor jou? Nou ja, dat betekent dat wij daar heel veel moeite mee hebben. Eigenlijk ook niet erg begrijpelijk vinden. Omdat, zoals Casper ook al zei, hier is genoeg ruimte aan de buitenkant van de dijk om hier het te kunnen versterken. Maar als dat nodig is, of een andere oplossing te kiezen, bijvoorbeeld die damwandconstructie waar wij al jaren voor gepleit hebben. Maar men wil hier kennelijk per se binnendijks versterken. Terwijl wij dus zien, zoals Casper ook al zei, op dit moment zie je op heel veel plekken hier langs dit stuk tussen Tiel en Waardenburg, dat men juist toch aan de buitenkant aan het versterken is. En het verhaal hier is steeds, nee meneer Damkot, wij kunnen hier niet buitendijks versterken, want dat gaat ten koste van de waterberging. Nou, wij zien nu dat het eigenlijk allemaal onzinverhalen zijn op plaatsen waar Eigenlijk waar in het verleden men niet buitendijks wilde versterken, gaat nu wel degelijk buitendijks een behoorlijke aanpassing en dus een verhoging plaatsvinden en een verbreding. Ja, en je zit het met een soort verbazing te vertellen van hoe kan het dat ze hierop uitgekomen zijn? Ja, dat verbaast ons nog steeds, omdat wij eigenlijk vanaf het begin, tijdens alle inspraakavonden die dan worden georganiseerd in dit soort procedures, ja, geprobeerd hebben om een stem te laten horen. We hebben ons steeds geroerd, we hebben steeds onze stem laten horen, we hebben steeds aangegeven dat dit niet de oplossing was voor onze locatie. Dat er andere oplossingen waren, of buitendijks of met behulp van een damwandconstructie. Dus wat ook bij Casper gebeurd is, dat er dus platen in de dijk worden gedrild. En jullie hebben in elk geval niet het gevoel dat daar iets mee gedaan wordt. Dat hebben we neergelegd ook bij de Heemraad, daar komen we zo op. Maar eerst nog even Casper, want jij dacht, nou, ik word gespaard. Ik heb het gehad in 95, maar het blijkt toch dat er iets anders gaat gebeuren. Je zei het al, je woont buitendijks aan de Waal in een dijkhuisje. En ook bij jou is er een stuk tuin wat onteigend gaat worden. Ja, ze willen een ja, je hebt een kaart meegenomen en ligt die voor me. Nou, ik heb een perceeltje grond eigenlijk naast mijn huis liggen. Waar ik met veel jouw huis zie ik hier. Ja, daar zie je mijn huis. En de dijk, er ligt een asfaltweg over nou, de dijk. De teen aan de andere kant van de dijk. Mijn grond loopt al een stuk in de teen van de dijk. Wat klinkt dat mooi, de teen van de dijk. Dat is eigenlijk het laatste gedeelte van de dijk waar de dijk begint. Zo'n idee, hè? En daar is in 95 eigenlijk geen probleem van gemaakt. Daar hebben ze gewoon wat grond overheen gegooid. En toen heb ik daar ook bomen geplant. Op de hoek heb ik ook een boom geplant. Ja, ik zie hem staan op de kaart. En Die staat net daar waar het kan. En, maar ze willen meer dan alleen dat stukje wat nu de teen van de dijk. Die komt dus iets meer in mijn tuin te liggen. Nog iets meer dan die al ligt. En ze willen daaronder dus ook nog een brede strook van 5 meter... Ja, je hebt voor als beheerstrook. Beheerstrook, dus voor onderhoud van de dijk. Dat gaat me te ver. Ik beheer zelf heel goed die dijk. En al die jaren, al die 40 jaar, kunnen ze prima dat maaien en onderhouden zonder die beheerstrook. En nu moet er opeens wel een beheerstrook. Nou, daar heb ik echt heel veel moeite mee, omdat het inbreuk is op mijn privacy. En het is ook technisch mogelijk om het anders op te lossen. Nu is het wettelijk zo bepaald in Nederland, is een wet aangenomen dat ze mogen onteigenen in het algemeen belang. Ja, want hoe ver, voordat we naar de Heemraad gaan, naar Henk van Pat, hoe ver is dit proces bij jou, Casper? Gaat dit gebeuren? Nou ja, er is een hoorzitting geweest en ze hebben nu nog een keer, na de hoorzitting, heb ik duidelijk mijn standpunt kenbaar gemaakt. Dus dit stukje wat je gearresteerd hebt op de kaart, dat ben je eigenlijk kwijt? Nou, dat ben ik nog niet kwijt, zolang het laatste woord niet over gezegd. En ik verwacht nu een zekere coulance van het waterschap. En dat ze toch inzien van, zoals het nu tot nu toe is gegaan, is het eigenlijk heel goed gegaan. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat ze altijd vrij moeilijk hebben gedaan over dijkbewoners. Terwijl mijn standpunt is, koester je dijkbewoners. Want zij zijn de eerste die bij calamiteiten of wat voor een probleem dan ook aan de bel zullen trekken. De dijkbewoners zijn de Hansjes Brink. Hansje Brink van de vinger in de dijk. Die hun vinger in de dijk zullen steken als er iets misgaat. En zorg dan dat de ramp voorkomen wordt. Precies. Dus daar kan het waterschap wel denken van, ja, wij willen af en toe ook komen kijken op die dijk. Nou, dat mag van mij. Maar jullie wandelen er met de hond, fietsen er, lopen er elke dag. Ja, wij kijken elke dag. We lopen elke dag over die dijk. Ik zie de mensen hier voorbij komen, want de hele week zijn we hier al in de gemeente West-Betuwe. We hebben veel bewoners gesproken. Ik heb hun zorgen gehoord. Henk van der Linden was hier maandag. Hij woont een stukje verder in Zennewijnen. Het stuit hem tegen de borst dat er niet zoveel verderop een hele andere schaderegeling is. Veel gunstiger voor mensen die mogelijk schade krijgen door de werkzaamheden. Ook sprak ik Kees Zijlmans uit Herwijnen. Hij maakt zich zorgen over het plan de gastvrije Waaldijk. Wat dus betekent dat de weg breder zou worden. Een levensgevaarlijke racebaan, ziet Kees. Kortom. Veel kritiek, grote zorgen over die plannen van het waterschap. We hebben contact gezocht met waterschap Rivierland. Ze zijn naast de gemeente en de provincie namelijk verantwoordelijk voor die werkzaamheden aan de dijk. En onze verslaggever Joris Kreugel sprak met heemraad Henk van Pat, die de zorg van de bewoners begrijpt. De zorgen op zich zijn terecht. We proberen er natuurlijk alles aan te doen om te voorkomen dat er schade ontstaat. Maar dat kunnen we niet helemaal uitsluiten. Scheuren die ontstaan, verzakkingen. Ja, en dat wordt dan geïnventariseerd. Er komt een schadebureau bij die beoordeelt hoe groot die schade is. En dan wordt de schade vergoed. Er zijn mensen die accepteren dat er schade is ontstaan en die met ons overleggen over het schadebedrag. Maar er zijn ook mensen die de kont tegen de krip gooien en moeilijk doen. Is er dan wel voldoende voorlichting geweest naar deze mensen toe? Wat ons betreft wel. Want je hebt altijd bij communicatie een zender en ontvanger. En de zender die kan wel denken dat alles goed overkomt. Maar als de ontvanger dat niet zo ervaart, ja, dan is er toch iets mis. Ik heb daar ook rondgelopen. Je hoort ook wel mensen zeggen, er wordt eigenlijk niet naar ons geluisterd. Nou, dat is niet terecht. We luisteren wel degelijk. Maar luisteren wil niet zeggen dat bewoners altijd krijgen waar ze denken recht op te hebben. Er zit een verschil tussen schadeafhandelingen op het traject Gorinchem-Waardenburg, GOWA, ten opzichte van Tiel-Waardenburg, en dat is dan TIWA. Waarom is er een verschil als het gaat om bewijsvoering, dat de ene kant het wel zelf moet kunnen aantonen en de andere kant niet, en dat zij dan ook nog hulp krijgen van het waterschap? Nou, er was nog geen beleid geformuleerd over schadeafhandeling en over hoe we met schades omgaan. En we hebben van een aantal trajecten ook geleerd dat we schadebeleid moesten ontwikkelen om het traject tegelijk te trekken. En het algemeen bestuur heeft dus het schadebeleid aan het begin van dit jaar vastgesteld. En dat geldt voor alle projecten die nu lopend zijn en waar nog geen afspraken over waren gemaakt. Wat mij betreft was de situatie bij GOWA een vergissing. Dat had nooit zo mogen gebeuren. De omgekeerde bewijslast hadden we niet moeten doen in dat traject, want dat is vraag om moeilijkheden. Daarom hebben we ook het beleid voor alle trajecten gelijk getrokken nu. En we nemen de bewijslast over. Dat is overigens al meer dan we wettelijk verplicht zijn. Want wettelijk is het zo dat de bewijslast, als er schade ontstaat bij degene ligt die overlast ervaart, die zegt er is schade. We hebben al gezegd, ja, dat gaat een beetje te ver. Dat kunnen we de bewoners niet aandoen. We nemen die bewijslast over. En wij gaan dus met een bureau aan de slag om te kijken wat het schadebedrag is, of de schade is, of dat aan het project te wijten is en hoe hoog het schadebedrag is. Dat geldt voor iedereen. De dijkbewoners willen dat de werkzaamheden stop kunnen worden gezet als het in hun huis helemaal misgaat tijdens de werkzaamheden. De zogenaamde rode knop, die is er al voor de aannemer als de trillingsmeters te ver uitslaan. Waarom mogen de bewoners niet zo'n knop? Nou, omdat het anders dan zou het van de gekken worden dat iedere bewoner bij iedere keer dat er iets gebeurt, op die knop kunnen drukken. Ja, en daar leidt iedereen heel veel schade van. En dat moet dan de belastingbetaler in dit gebied maar opbrengen. Maar ik kan me best voorstellen dat bewoners zeggen van ja, de aannemer, ja, dat is ook zo wat. Als bewoners echt vinden dat er iets aan de hand is, dan moeten ze direct contact met ons opnemen, of in eerste instantie uiteraard met de aannemer, om te kijken wat er moet gebeuren. De gastvrije Waaldijk. Door de verbreding van de dijk is de vrees er bij sommige bewoners dat auto's sneller gaan rijden, waardoor de veiligheid erop achteruit gaat. De bedoeling is dat er een weg ontstaat die voor alle weggebruikers zo veilig mogelijk is. Maar begrijpt u de zorg? Ja, die zorg begrijp ik heel goed. Want je zult maar aan een weg wonen die recht is en waar auto's overheen scheuren. En ja, het is toch de verantwoordelijkheid van iedereen zelf om zo goed mogelijk van die weg gebruik te maken. Ik heb ook in de uitzending bewoners gehoord die zeggen dat is prima, want wij willen ook met de auto over de weg kunnen. Het is een afweging van allerlei belangen geweest. Bewoners die op dit moment in de onteigeningsprocedure zitten, blijven zitten met het idee dat er andere oplossingen zouden zijn. Er is veel onduidelijkheid. Nou, misschien dat bewoners die onduidelijkheid ervaren omdat ze er zelf middenin zitten. Maar wat ons betreft is die onduidelijkheid er niet. Bij dijkversterking wordt in eerste instantie gekozen, en dat weet iedereen, dat weten ook de bewoners, voor grondoplossingen. Voor oplossingen aan de binnenzijde van de dijk met grond. Als dat niet kan, om wat voor reden dan ook, dan wordt er met damwanden gewerkt. En er zijn bewoners die zeggen, ja, waarom ik niet zo'n damwand? Want ik ben een stuk van mijn tuin kwijt. Ja, maar daar is een grondoplossing mogelijk. Dat is sober en doelmatig. En een grondoplossing binnen dijks is de meest doelmatige, de meest sobere uitvoering. Alleen daar waar echt een grondoplossing niet mogelijk is, omdat het fysiek onmogelijk is om de dijk aan de binnenkant te verbreden, omdat er echt een huis tegen de dijk staat, dan werken we met damwanden. Wat is de voornaamste reden om geen damwand bij mensen te plaatsen? Nou, ik wil hem omkeren. Het principe is, we werken met grondoplossingen. Grondoplossingen binnen dijks. En alleen daar waar het niet kan, gaan we met een damwand werken. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Heesselt, een dorpje aan de Waal. Bewoners Henny Damkot en Kasper Heineken zitten bij mij in de bus. Af en toe wordt hier gezwaaid naar een voorbijganger, iemand die de hond uitlaat. Maar vooral zag ik een beetje verbijsterde gezichten tijdens deze reportage. Met grote ogen zat jij te luisteren, Henny. Jij bent een van die bewoners die zegt waarom ik geen damwand. Jij bent er zo eentje. Ja, dat klopt. Ik moet zeggen dat ik dit wel met verbijstering aanhoor. Ik zag het aan je. Want als ik nu op dit moment zie hoeveel er buitendijks aan grond wordt versterkt en opgebracht. En de grondoplossing, dat is echt nu echt onzin. Een sobere uitvoering. De sobere uitvoering, die kan heel goed hier ook buitendijks. Dat zien we op heel veel plekken op dit moment. Tussen Tiel en Ophemert. We zien het bij Opijnen en bij Neerijnen. Er wordt op dit moment heel veel buitendijks gedaan. Prima binnendijks. Alleen in dit stuk wil men het om een of andere reden, en die reden is echt niet duidelijk. Geen onduidelijkheid. Wil men het gewoon niet. Er is geen onduidelijkheid. Nee, er is wel degelijk. Wat? Is geen onduidelijkheid bij ons. Ja, we weten precies wat ze willen. Namelijk alleen het oorspronkelijke plan, wat er ooit op de tekentafel is gemaakt. Daar wil men kennelijk aan vasthouden. En alle vragen om eens te onderbouwen waarom dit plan niet op een andere wijze kan, al kost het wat meer. Daar wordt in feite niet naar geluisterd. We hebben ook voorgesteld in lijn met de Stichting Waalbandschap van Louis Jel, om hier dan maar een proefproject te maken, hè, van 250 meter... om iets anders te doen. Van de ideale rivierdijk. Het zou ideaal zijn om dat idee hier eens in werking te zetten. De dijk die moet versterkt worden, dat is niet fijn. Zeker niet als het ten koste gaat van een stuk van je tuin of misschien zelfs je huis. Maar uiteindelijk hoor ik ook een soort afweging. Het oog voor het grotere geheel, het algemeen belang. De boodschap is minder leuk als het ongunstig voor jou uitpakt. Bewoners krijgen niet waar ze denken recht op te hebben. Nou ja, dat wil ik niet wel op zeggen. Ja. Wij begrijpen heel goed dat er iets aan die dijken moet gaan gebeuren. Daarom hebben we ook vermeten van onze inspraak mogelijkheden benut. En geprobeerd om in ieder geval mee te denken op welke wijze er hier het beste die dijken kunnen worden verhoogd, verzwaard en versterkt. En benadrukt soms kan nou het is anders dat dan het waterschap het alleen wil. Ja, en dat hier dus de handjes zitten. Nou ja, zo is het, Kasper. Schat die op waarde. Is dat de conclusie? Wat zeg je er? Schat ze op waarde, de handjes ja, van de dijk. Ja, schat ze op waarde. En vertel niet dat je alleen maar binnendijks gaat verzwaren, want dat is grote onzin. Ster. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De Mega Jackpot van 10 september staat op het megabedrag van 18,3 miljoen netto. Dat is echt heel veel geld. En naast die Mega Jackpot maak je deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je zal het maar winnen. 10 september kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.